Natasha Gibbs. Ja, in de gemeente Bonaire, Saba en Sint-Eustatius ging maar een kwart van de kiezers naar de stembus. Wat betekent de verkiezingsuitslag voor Caribisch Nederland? Ik vraag het zo meteen in de Nieuwsbv aan ChristenUnie-Kamerlid Don Seder. Verder ook nieuws over de verkiezingsuitslag en wat we daarmee moeten. Want Tweede Kamervoorzitter Bergkamp die vindt dat er snel een nieuwe verkenner moet worden aangewezen. Dat en meer in het NOS-journaal met Casper Meijer. Er moet een nieuwe verkenner worden gezocht, want Gom van Strien heeft zijn werk als verkenner voor de kabinetsformatie toch neergelegd. Dit weekend nog zei hij in een verklaring door te willen gaan, ondanks publicaties over fraude waarbij hij betrokken zou zijn geweest. Vanochtend maakte hij bekend toch te stoppen. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, is duidelijk waarom hij toch van gedachten is veranderd? Ja, nog niet helemaal. Kennelijk is de druk te hoog geworden. Zelf schrijft hij in een korte verklaring: zowel de hierover ontstane onrust als het voorbereiden van de reactie hierop verhouden zich in mijn ogen niet tot het huidige werk als verkenner. Wat er veranderd is tussen vandaag en gisteren, dat weet ik niet. Het is in ieder geval duidelijk dat hij in het oog van de storm gekomen is, waarbij de aandacht en de vragen zich vooral richten op hem als persoon en niet op zijn functie en rol als verkenner. Waarbij het de bedoeling is dat hij bij de fractievoorzitters moet gaan aftasten hoe het nu verder moet met de formatie. Dus ja, toen is hij gestopt. Ja, wat betekent dit nou voor het formatieproces? Dat het in ieder geval een valse start is, dat die vertraging oploopt. Want vandaag zouden 4 fractievoorzitters lang komen bij hem. Wilders van de PVV, Timmermans van GroenLinks PvdA, Jesselgus van de VVD en Jette van D66. De eerste gesprekken zouden een half uur geleden begonnen zijn. Nou, die gesprekken zijn dus afgeblazen. Die kunnen pas weer gaan plaatsvinden als er een nieuwe verkenner is. Daarbij is de Tweede Kamer weer aan zet. Daarom hebben we een reactie gevraagd bij de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Zij heeft niet gereageerd voor de microfoon, wel schriftelijk. Zij zegt dat het vervelend is dat de verkenningsfase zo gestart is. Tegelijkertijd zegt ze, is het belangrijk dat de verkenningsfase zorgvuldig en adequaat verloopt. Dus nu is het weer aan Wilders, fractievoorzitter van de PVV, de grootste partij bij de verkiezingen, om een nieuwe verkenner naar voren te dragen en dan aan de fractievoorzitters om daarmee akkoord te gaan. Heb je enig idee of Wilders al iemand op het oog heeft en wie dat zou kunnen zijn? Nee, dat weet ik niet. Het moet iemand zijn die gelijk kan beginnen. We hebben ook bij Wilders om een reactie vraagt ook nog niet gekregen. Hij zal wel druk bezig zijn met een nieuwe verkenner zoeken. Wanneer hij die gevonden heeft en wanneer de fractievoorzitters dus weer bij elkaar kunnen komen, dat is nog onbekend. Dus het is ook nog niet duidelijk wanneer de formatie weer verder gaat. Roel Bolsius in Den Haag, dankjewel. De nieuwe regering in Nieuw-Zeeland wil geen rookverbod voor toekomstige generaties. De vorige regering kwam met een plan om de verkoop van sigaretten te verbieden voor iedereen die na 2008 is geboren. Maar de huidige conservatieve premier Luxon ziet dat niet zitten. Hij is bang dat sigaretten dan op de zwarte markt worden verhandeld en dat de regering belastinggeld misloopt. Gezondheidsexperts zijn kritisch op het besluit van de nieuwe regering. In Nieuw-Zeeland rookt zo'n 8% van de volwassenen. Het Wereldmuseum Berg en Dal, beter bekend als het Afrika Museum, is voorgoed dicht. Door een conflict tussen de eigenaren en de beheerders moet het museum na 65 jaar de deuren sluiten. Gisteren was de laatste dag dat het museum bezocht kon worden en dat trok veel bekijks. Wat er met de collectie van het Afrika Museum gaat gebeuren is nog onduidelijk. De rechtbank buigt zich volgend jaar over de vraag wie welk deel van de collectie krijgt en hoeveel geld er over en weer moet worden betaald. In België blijven 27 scholen vandaag dicht vanwege bommeldingen. De basis- en middelbare scholen zijn onderdeel van dezelfde koepel. De politie is bezig met het inspecteren van de schoolgebouwen. Supermarkten en consumenten zijn onnodig duurder uit omdat fabrikanten bepalen waar de winkels wel en niet mogen inkopen. Uit onderzoek en opdracht van het kabinet blijkt dat hierdoor de inkoopprijs van 1 op de 25 producten gemiddeld 10% hoger is. Voetbaltrainer Alfred Schreuder heeft weer een nieuwe club. Hij gaat opnieuw aan de slag in de Verenigde Arabische Emiraten en nu bij club Al Nassr SC. De oud-trainer van Ajax en Twente vertrok begin deze maand bij Al Ain na een verschil van inzicht. Het NOS-journaal. Het is de vierde dag van de gevechtspauze die door Israël en Hamas is afgesproken. Opnieuw bereiden de partijen een gevangenenruil voor. Correspondent Nasra Habib Allah. Nasra, die uitruil van vandaag gaat nog niet vlekkeloos, hè? Nee, er is wat gedoe over wie er vrijgelaten zou worden. Normaal gesproken krijgt Israël de nacht van tevoren een lijst met namen van welke gijzelaars er vrij zouden komen. Die lijst die kwam nu pas heel laat, vanmorgen pas. En het lijkt erop dat er oneenigheid is over welke Palestijnen worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen. Want Hamas die wil dat 6 vrouwen vrijgelaten worden die al lange tijd vastzitten. Maar die zouden dus niet op de lijst staan om vandaag vrij te komen. Dus kortom, het loopt inderdaad niet vlekkeloos. Bemiddelaar Qatar die zegt dat ze nu met beide partijen in gesprek zijn. En dat ze aan een oplossing werken. En is er dan al duidelijk in die gesprekken geworden wie er vrij gaan komen vandaag? Nee, ja, dat weten we dus ook nog niet precies. Israël die heeft vanmorgen dus die lijst in ieder geval wel gekregen als het gaat over die Israëlische gijzelaars. Die namen die worden sowieso nooit van tevoren bekendgemaakt. Dat doen ze pas als die gijzelaars ook daadwerkelijk in Israël zijn aangekomen. Op die lijst zouden in ieder geval 11 Israëliërs staan. Maar ja, volgens Israëlische media is er achter de schermen dus ook daar wat gedoe over die lijst. Dus op dit moment wordt ook daar nog over gesproken. Eerder heeft Israël gezegd dat elke keer dat Hamas 10 gijzelaars laat gaan, de gevechtspauze met een dag wordt verlengd. Is de verwachting dat de deal verlengd wordt? Nou, beide partijen die hebben die wens wel uitgesproken. Dus zowel Hamas als Israël zeggen dat ze graag een verlenging zien. En dan onder dezelfde voorwaarden die ook voor de afgelopen dagen waren afgesproken. Dus inderdaad het vrijlaten van 10 gijzelaars per dag. Maar ook dan alsnog Palestijnen vrijlaten door Israël. En extra hulp toelaten de Gazastrook in. Volgens de Amerikaanse media zou er nu een mogelijke verlenging op tafel liggen van 4 dagen. En zouden worden onderhandeld over de mogelijke vrijlating van oudere Israëlische mannen. Want tot nu toe zijn alle mensen die door Hamas zijn vrijgelaten vrouwen en minderjarigen. Dus daar wordt over gesproken. Maar ja, zoals ze hier zeggen, er is pas een deal als er een deal is. Dus dat zullen we moeten afwachten. Dankjewel, correspondent Nasra Habib-Allah. Er verbetert te weinig aan de arbeidsomstandigheden van medewerkers bij de bagageafhandeling op Schiphol. Werknemers van bagageafhandelaar Swissport vertellen aan de NOS dat de werkdruk zo hoog is dat veel collega's een korte tijd zijn vertrokken. Door dat personeelsgebrek loopt het aantal veiligheidsincidenten op. Daarom moeten er dingen veranderen, zegt vakbond FNV. Een oplossing zou kunnen zijn om afspraken te maken over een minimumbezetting. En als er te weinig mensen zijn, dan laat je die kist, dat vliegtuig, gewoon maar even wachten. Of dan krijgen die mensen hun bagage later. De afhandelingsbedrijven op Schiphol ontkennen dat de werkdruk leidt tot onveilige situaties. De winst van een Nicaraguaanse vrouw bij de Miss Universe-verkiezing leidt tot spanningen in het land. Al snel na de winst bleek dat de winnares een paar jaar geleden heeft meegedaan aan anti-regeringsprotesten. Afgelopen weekend mocht het hoofd van de Miss-verkiezing van Nicaragua het land niet in. Ze is op een vliegtuig naar Mexico gezet en ook haar huis is doorzocht. Waar ze van wordt beschuldigd is niet duidelijk. Het is onbekend of de winnares van de Miss Universe-verkiezing zelf wel naar Nicaragua kan terugkeren. De Ierse schrijver Paul Lynch is dit jaar de winnaar van de Booker Prize, een van de belangrijkste prijzen voor Engelstalige literatuur. Lynch krijgt de prijs voor zijn 5e roman, Prophet Song. Thank you so very much. It is with immense pleasure that I bring the Booker home to Ireland. Het boek gaat over een gezin in Dublin dat Ierland langzaam ziet veranderen in een dictatuur. Volgens Lynch is het geïnspireerd door nepnieuws, de oorlog in Syrië en de coronapandemie. De jury noemt de roman hartverscheurend. De Booker Prize levert auteurs altijd veel internationale belangstelling op en daarnaast krijgt Lynch 50.000 Britse pond aan prijzengeld. Het is bijna 9:09. Het weer nog. Veel regen vandaag. In de middag en avond gaat de regen vooral in het binnenland over in natte sneeuw of sneeuw. De temperatuur ligt daar rond het vriespunt. In Zeeland kan het 9 graden worden. Vanavond en vannacht nog iets kouder en dan kan de natte sneeuw zorgen voor gladheid. Morgen wordt het koud, maar wel droog. Nog maar ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, misschien nog een paar problemen op de weg. Op de A2 Luik richting Maastricht. Daar is de weg nog altijd helemaal dicht tussen de Belgische grens en Oost-Maarland. Er is een tankwagen gekanteld. Gaat nog wel even duren. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. De A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Wiegen en Kuik 9 kilometer file met een ruim een half uur oponthoud. Daar wordt een spoedreparatie uitgevoerd en er is maar 1 rijstrook open. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. Zij- of achterruit vervangen? We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Zing, vecht, huil, wit, plat. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority voorrang op tickets voor de vetste concerten, sportwedstrijden en events. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, de Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Caalsol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me hope. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Nu 15 maanden gratis. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De overheid zet banken in om witwassen en fraude op te sporen en rekent banken daar ook op af met hoge boetes als ze dat nalaten. Het gevolg? Jouw bank staat niet meer aan jouw kant, maar speelt voor privédetective en stelt vergaande vragen. Wie bewaakt jouw belangen? Vanavond in Radar, 8:30, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Gelukkig zijn er een paar zekerheden in het leven. En één daarvan is dat je op de laatste maandag van de maand bij de Nieuws-BV terecht kunt voor fijne nieuwe muziek. De rubriek Vers Vinyl is er dan weer, na 12:30. Dan ook trouwens aandacht voor het schrikkeljaar 2024. Maar nu eerst naar Caribisch Nederland. Want daar gingen vorige week ook de inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba naar de stembus. Grote winnaar van de verkiezingen, Geert Wilders, staat nou niet per se bekend als een vriend van de eilanden, alhoewel die er wel graag op vakantie gaat. Ja, wat betekent de uitslag voor deze gemeente? Ik ga daarover praten met Don Seder, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Goedemiddag, meneer Seder. Hi, goedemiddag. Ja, de opkomst in die drie eilandgemeenten, die ik zojuist noemde, Bonaire, Saba, Sint-Eustatius, was best wel laag, tussen de 17% en 25%. Waar komt dat door, denkt u? Ja, dat was vorige keer ook het geval. Ja, en van wat ik terugkrijg van mensen die daar wonen, die geven aan dat het gewoon niet leeft. Maar het leeft ook mede omdat het in de Tweede Kamer niet leeft. De Cariben zijn gewoon een ondergeschoven kindje. De bijzondere gemeenten Bonaire, Stesia en Saba, die gewoon echt onderdeel zijn van Nederland. Ja, die worden gewoon heel vaak niet meegenomen in beleid. Als het gaat om sociaal-economisch beleid, als het om klimaatplannen gaat. Dus ik liep daar wel heel vaak tegenaan als Kamerlid. Ja, en je ziet dat het ook zijn weerslag heeft op de eilanden zelf, die ook hun stem mogen uitbrengen op een volksvertegenwoordiger die ook namens hun zal moeten spreken. Ja, Caribisch Netwerk die heeft met inwoners op Bonaire hierover gesproken. Laten we even luisteren. En heeft u in die keuze gekeken naar wat die partij voor de eilanden specifiek wil doen? En wat sprak u het meeste aan? Het feit dat ze aan ons denken. Dat we ook mensen zijn. Ik vind dat er een... Dat alle eilanden een specifieke aanpak nodig hebben. En dat is kennelijk veel te gedetailleerd om dat in een partijprogramma vast te leggen. Dat vind ik heel erg jammer. Wij zijn een bijzondere gemeente in Nederland, maar we zijn niet een bijzondere gemeente in Nederland. Wij bestaan haast niet. Ja, Don Seder, inderdaad, zoals u ook net al uitlegde. Hier zegt een inwoner, we bestaan haast niet, hè, voor de Tweede Kamer. De opkomst is al jaren laag in de Caribische gemeente. Dan kun je jezelf ook de vraag stellen van, doen politieke partijen, even los van de Kamer, doen politieke partijen wel genoeg om hun kiezers daar te enthousiasmeren? Je moet toch ook zichtbaar zijn daar, toch? Nee, zeker. Ja, en wat je bijvoorbeeld ziet bij de ChristenUnie. Ik bedoel, we hebben verlies geleden in heel veel gemeenten. Mm. Maar we hebben een stijging van 300% op de gemeente Bonaire. Wat dus ook aangeeft, is dat, ja, denk ook door onze aanpak de afgelopen 2 jaar, door onder andere een sociaal minimum vast te stellen, iets waar al 13 jaar voor gestreden werd, ja, dat dat wel gezien wordt. Ook in ons verkiezingsprogramma hebben wij ook echt extra aandacht benoemd aan de drie eilanden en ook de specifieke aandacht daarbij. Mm. Terwijl bijvoorbeeld in het programma van de PVV de Cariben helemaal niet voorkomt. Dus ik denk dat één, je vanuit de Kamer moet laten zien, deze eilanden, die horen bij ons, zijn een deel van Nederland en we nemen ze ook serieus. Twee, laat je als volksvertegenwoordiger ook horen, want je bent ook een stem voor al die bewoners en er zijn er duizenden op de eilanden. En ik ben het met jou eens, ook de lokale vertegenwoordiging daar op de eilanden, dat kan beter. Als ChristenUnie hebben wij daar geen lokale fractie. Nou, naar aanleiding van de uitslag daar, hè, stijging van 300%, voor mij waren de vierde grootste partij daar. Ja, moeten we ook gaan nadenken, is het niet tijd om daar ook een stap te zetten? Want je moet gewoon in de wijken zijn. Dat geldt voor hier, dat geldt voor Amsterdam, net zoals het op Bonaire en Saba geldt. Je moet in de wijken en de straten zijn. Je moet de stem van mensen kunnen horen om die daarna ook te kunnen vertolken. Mm-hmm. U noemde net de PVV, ja, dat is de uitslag, hè, van deze verkiezingen. Zorgelijk, zei ook demissionair staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen. Zij kreeg trouwens veel voorkeursstemmen. Ze zei, als een reactie op deze uitslag, het is zorgelijk dat een partij die geen warm hart heeft voor de eilanden de verkiezingen heeft gewonnen. Deelt u die zorgen? Nou, ik deel wel de zorgen over wat dit betekent voor de bijzondere gemeenten die deel zijn van Nederland, maar ook de historische en de warme band die we met de andere landen binnen het Koninkrijk hebben. Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Kijk, wij hebben de afgelopen weken hebben wij bijvoorbeeld gestreden voor een sociaal minimum op de Besseiland. Dat is er gekomen. Maar als je ziet wie er tegengestemd hebben, dat was de PVV, dat was Omzicht. Nou, dat zijn nu de partijen die ook in de lead zijn om de komende jaren beleid vorm te geven. En als je ziet dat of de Cariben niet genoemd wordt, of als ze wel genoemd worden, je in de praktijk ziet dat daar, ja, ook als het om bestaanszekerheid gaat, dat dan partijen ook tegengestemmen, terwijl dat juist de inzet deze verkiezingen was. Mm-hmm. Ja, dan maak ik mij wel zorgen. En ik denk dat de mensen op de eiland dat ook voelen en zich nog meer de vraag gaan stellen, zijn we wel echt deel van Nederland? Ja, want wat zullen de consequenties dan zijn, denkt u? Nou, als je niet bestaat of als jij niet genoemd wordt, dan wordt er ook geen specifiek beleid gemaakt. Terwijl er wel echt uitdagingen zijn. Waar moeten we dan aan denken? Specifiek beleid? Zou je een voorbeeld kunnen noemen? De bijzondere gemeenten zijn de eerste gemeenten die, of tenminste de gemeenten die het zwaarst te maken gaan hebben met klimaatverandering. En een paar weken geleden was ik hier ook in de uitzending. Mm-hmm. Want toen werd voor het eerst werden de bijzondere gemeenten meegenomen in wat de effecten zijn van klimaatverandering. Dus als het gaat om klimaatadaptatie, als het gaat om stappen zetten. Ja, dan moeten we natuurlijk in Europees Nederland al flinke stappen zetten. Maar deze eilanden staan echt onder druk. En het is nog maar de vraag hoe het over 10, 20, 30 jaar uitziet. Hè? Dus als het gaat om klimaat, maar ook als het gaat om sociaal-economische thema's. Als het gaat om de eigenheid van de eilanden. Bonaire heeft een andere cultuur dan Saba of Stesia. En we kunnen niet beleid wat hier in Nederland werkt, als het gaat om jeugdzorg bijvoorbeeld, gewoon uitstorten op de eilanden en zeggen, ja, dus daar moet het ook zo werken. Mm, je maatwerk, moet de mensen kennen. Dus. Ja. En je hebt dus echt maatwerk nodig. Dat ja, klopt. Ja. Nou, zei u het eerder al, hè? Heel veel partijen hebben vrijwel niks over de eilanden in hun programma's geschreven. We hebben nu die nieuwe samenstelling. Waarschijnlijk wordt dat een kabinet over rechts. Wat voor toekomst staat dit ondergeschoven kindje, als we kijken naar de Caribische gemeentes, dan te wachten? Nou, ik maak me zorgen. Tegelijkertijd moet iedereen weten dat voor de bijzondere gemeente zijn alle 150 Kamerleden ook volksvertegenwoordigers voor Bonaire. Net zo goed je een volksvertegenwoordiger bent voor Texel of Vlieland. Die horen er gewoon bij. Ja, maar gaat u dan wel genoeg gehoord worden? Nou ja, ik vanuit onze partij in ieder geval wel. Ik zal hen ook bevragen. We hebben ook een staatssecretaris Koninkrijksrelaties. Dus we hebben ook gewoon een ministerie. We hebben gewoon een departement die zich hiermee bezighoudt. En ik zal ook de coalitiepartijen de komende tijd ook bevragen op hun beleid. En een belangrijke vraag is, wij zijn een Koninkrijk der Nederlanden. Dat betekent dat je niet alleen naar het verleden moet kijken om te kijken wat ons bindt. Je zal ook moeten kijken wat bindt ons in de toekomst. Ja, en PVV heeft in het verleden de uitspraak gedaan dat ze de eilanden liever op marktplaats zetten. Ja, dat zijn uitspraken die ook in het Caribisch deel van ons koninkrijk natuurlijk ook wel een negatieve nasmaak hebben achtergelaten. Dus ik denk dat we dat gesprek moeten voeren. En ik hoop dat we een staatssecretaris hebben koninkrijksrelaties die ook voldoende feeling heeft met wat daar speelt. En niet alleen een beleid gaat napraten wat eigenlijk veel te weinig aandacht heeft voor de bijzondere gemeenten en de landen. Wordt in ieder geval niet iemand van uw partij. We zitten niet in de coalitie. Nee, wij hebben nu 3 zetels. Het initiatief ligt bij andere partijen. Ja, wij kijken wat daar nu gebeurt en we wachten dat het gewoon rustig af. Goed, dank u wel. Don Seder, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. En nog een eiland. De bewoners van het Schotse eilandje Lismore hoeven voortaan toch niet 1,5 uur te varen voor hun boodschappen. Ze hebben met elkaar het enige winkeltje op het eiland gekocht. Ja, kan je dan nooit nog gepakt worden voor shoplifting, oftewel winkeldiefstal? Als eigenaar mag je gewoon alles pakken, toch? Uit de schappen, zonder te betalen. Dat heb ik ooit begrepen. In dat kader deze plaat van de Smiths, Shoplifters of the World, Unite and Take Over. Learn to love me, assemble the ways. Now, today, tomorrow, and always. My only weakness is a list of crime. My only weakness is, well, never mind, never mind. Shoplifters of the world, unite and take over. Shoplifters of the world, hand it over, hand it over, hand it over. Learn to love me and assemble their ways. Now, today, tomorrow, and always. My only weakness is a listed crime. But last night the plan for a future war was all I saw on Channel 4. Shoplifters of the world, unite and take over. Shoplifters of the world, hand it over, hand it over, hand it over. Te letterlijk nemen. Hè? Shoplifters of the World, unite and take over. De Smiths hoorde je. De Nieuws BV. Een week geleden vertrok trouwjournalist Maarten van Gestel liftend richting de klimaattop in Dubai. Ja, regelmatig deed Maarten hier in de Nieuws BV verslag van zijn reis. Ik lift richting de klimaattop in Dubai. Tot Ankara en daarna met het vliegtuig. En gaat dat lukken? Ik heb een ticket al geboekt, dus ik heb een weekje om daar te komen. Goedemiddag Maarten. Waar ben je? Bij Venlo. Zo. Op de randweg van Praag. Zo. Kom ik straks aan in Wenen. Zo. Waar zit je nu? Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. Dat schiet ook wel aardig op. Maar ik denk eigenlijk dat ik wel misschien zondag al of maandag al in Ankara zal zijn. Zo. Waar is Maarten nu? Gaan we horen, want hij hangt weer aan de lijn. Goedemiddag, Maarten. Goedemiddag. Zeg het maar, waar ben je nu? Nou, drie keer raden. Ik ben in Ankara. Zo, dat heb je toch wel voor elkaar gekregen dus. En nu? Ja. Ga je verder liften of wordt het een vliegtuigje? Nou, ik sta nu nog bij een hotelletje aan de verkeerde kant van de stad. Dus mij rest nog één laatste lifttochtje van een uur richting het vliegveld. Naar een vliegveldhotel en vanuit daar vlieg ik naar Dubai. Ja, mag ik even iets zeggen? Je klinkt een beetje moe. Nou ja, ik ben ook moe, als ik heel eerlijk ben. Mag ik wel, naar het liefste. Maar wel moe en voldaan, dat moet ik wel bij zeggen. Want ik voel me ook alsof ik net een enorme reis achter de rug heb, waar ik heel veel ontmoetingen heb gehad en heel veel heb meegemaakt. Dus ik ben er nog een beetje aan het verwerken, maar ja, moe en voldaan is denk ik een goede beschrijving. Heel goed, heel goed. Ja, je zegt je hebt veel meegemaakt. We spraken je vrijdag, toen zat je in een enorme SUV in Bulgarije. Maken ze trouwens zich in het oosten van Europa op de Balkan net zoveel zorgen als wij hier over het klimaat? Nou, ik denk over het algemeen wel iets minder. Ik ben natuurlijk onderweg naar de klimaattop, dus het komt wel steeds ter sprake in de auto. Maar ik heb niet zo heel veel hele lange, diepgaande gesprekken gehad over het klimaatprobleem. Het werd toch wel vaak een beetje weggewuifd door chauffeurs in Roemenië en Bulgarije. Als de winters zijn wel iets warmer, maar dat is gewoon normaal. Of er kwamen bizarre complottheorieën voorbij over ruimtewapens van Rusland en Amerika. Siru en Harp, waar ze dan op TikTok of online over hadden gelezen. Dus het gesprek gaat wel iets anders dan in Nederland. Maar ik hoor ook wel zorgen over die hete winters en dat veranderende weer bij de mensen die ik spreek. Ja, hoe komt dat, denk jij, dat ze daar iets minder mee bezig zijn? Daar? Ja, ik denk zelf... Oh, er gaat hier even een grote poort open. Ik denk zelf dat wat wel een grote rol speelt, is dat er gewoon best wel veel wantrouwen is naar de overheid. Zeker in Roemenië en Bulgarije hoor je heel veel over corruptie van een overheid. En ik denk dat ze ook gewend zijn vanuit die Sovjet-tijd om hun overheid en het beleid gewoon wat meer te wantrouwen. Dus die complottheorie en zelf op onderzoek gaan op sociale media, dat is hier denk ik nog een stukje aantrekkelijker dan in Nederland. Aan de ene kant heb je dus een beetje ook wantrouwen naar de overheid, maar dus ook dat het klimaatprobleem niet echt serieus genomen wordt. Tegelijkertijd zijn er enorme windmolenparken en zonnecollectoren, schrijf jij ook zelf over Bulgarije daar. Hoe zijn die twee zaken dan met elkaar te rijmen? Ja, je ziet ook, zeker ook omdat bijvoorbeeld Bulgarije en Roemenië in de Europese Unie zitten, dat ook daar vanuit Europa druk is om toch wel te verduurzamen. Maar ook in Servië, wat niet bij de EU hoort, ben ik langs het eerste zonnepark gereden dat daar in aanbouw is. En ik denk dat wat ook gewoon een rol speelt, is dat het klimaatprobleem wel degelijk door de regering wel als een serieus probleem wordt gezien. Omdat ze ook weten dat het op de lange termijn heel veel problemen zal gaan opleveren als ze er nu niks aan doen. En aan de andere kant moet de zon- en windenergie ook gewoon goedkoper worden op termijn dan kolen en gas. Ja. Hey Maarten, wat ook opviel, ik las dat je anders bent gaan aankijken tegen het fenomeen tankstation. Wat is er gebeurd? Ja, nou, ik heb gisteren een column in Trouw geschreven dat ik eigenlijk al sinds kind af aan van tankstations hou en er best wel door gecharmeerd ben. Dat die kneuterige winkeltjes. Heerlijk. Alleen op deze tocht zijn het nog iets meer een soort van berghutten geworden. Een soort van refugio's, een soort toevluchtsoorde waar ik als estafette stokje van de ene naar het volgende station word doorgegeven. En als ik in de verte nu een tankstation zie, dan word ik gewoon hartstikke blij, want dan weet ik, daar moet ik zijn, daar kan ik een kopje koffie drinken, even schuilen voor de regen en op zoek gaan naar mijn volgende chauffeur. Dus het zijn echt een soort van berghutten geworden op een soort van trektocht door Europa. Oh, geweldig. En kun je er ook een beetje lekker eten bij die tankstations? Omdat daar verheug ik me altijd om, een beetje ordinair vreten daar. Lekker. Nou, je hebt hier best wel veel Russische tankstations. Ja. Dus Lukoil en Gazprom, wat in Europa in de ban is gedaan, dat hebben ze in Servië nog wel. Ik heb één Gazprom broodje op en dat was wel de eerste keer op mijn tocht dat ik dacht van nou, ik hoop niet dat ik ziek ga worden in ieder geval. Oké, goed. Dat even tot zover culinaire uitstapjes bij tankstations. Even terug naar waar het echt om ging. Natuurlijk die klimaattop, hè. Laatste etappe, Dubai. Ga je met het vliegtuig doen. Nou hoorden we vandaag dat de Amerikaanse president Biden niet naar Dubai reist. Ja, waarschijnlijk kan hij geen lift krijgen. Maar hoe belangrijk is zo'n klimaattop eigenlijk? Als je bedenkt dat zo'n man, best belangrijk toch, een van de grootste wereldleiders, wegblijft bij zo'n klimaattop. Ja, het is jammer dat hij niet komt. Ik heb ook al gelezen dat het meer een soort van samenspel lijkt te zijn van zijn oude leeftijd, het conflict in het Midden-Oosten, zijn moeite met lange reizen op die leeftijd. En dan ook nog een kerstboominhuldiging binnenkort in het Witte Huis. Ach. Die zich misschien al voor het klaarmaken is. Dus ik denk niet dat we ons te veel moeten laten beïnvloeden door het nieuws dat hij niet komt. Kijk, uiteindelijk zijn die grote wereldleiders ook een beetje om hun gezicht te laten zien. En gaat het toch vooral over de onderhandelingen tussen de klimaatdelegaties van alle landen. Dus ik neem aan dat de afwezigheid van Biden geen enorme ramp voor de klimaat is. Oké, gaan we niet wakker van liggen. Dus je terugreis, heb je die al gepland? Ben je van plan terug te liften? Ik zou het heel graag doen, maar na bijna een maand van huis wordt het ook weer tijd om terug naar Nederland te gaan en straks ook weer de krantenredactie te versterken. Dus terugvliegen vanuit Dubai, wel met allerlei pogingen tot enigszins het compenseren van de uitstoot. Mm-hmm. Maar deze liftreis naar Turkije heeft me zeker aangewakkerd om nog veel meer van dit soort avonturen te gaan beleven, want... Ja. Ja, het is echt een fantastische ervaring geweest. Heel goed, heel goed. Moe, maar voldaan. Maarten van Gestel, dank je wel. Hele goede reis verder. Tot de volgende keer. En de avonturen van Maarten zijn ook nog steeds te volgen, hè? Via Trouw. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. Nou, we scheuren wat af in Nederland. In de boekhandels struikel je over de scheurkalenders. Komend jaar mogen we zelfs extra gaan scheuren. Want 2024 is een schrikkeljaar. Zometeen hier een van de makers van de schrikkelscheurkalender, Ronald Snijders. Vooral leuk voor minderjarigen. Toch, Theo Maassen? Wat nou minderjarigen? Als je 29 februari geboren bent, dan ben je minderjarige. Voor de rest zijn we allemaal even vaak jarig, ja? Ja. NPO Radio 1. Oké, het NOS Journaal met Casper Meijer. PVV-leider Wilders is in gesprek met een beoogde nieuwe verkenner en hoopt deze morgen te kunnen presenteren. Om wie het gaat is niet bekend, maar volgens Wilders is het iemand met meer afstand tot de politiek dan de vorige verkenner, Gom van Strien. Die stapte vanochtend op na aantijgingen van fraude bij een eerdere werkgever. Israël en Hamas zijn bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe gevangenenruil. Deze vierde en vooralsnog laatste dag van de gevechtspauze. Over aantallen is officieel nog niets bekend, maar Israëlische media melden dat Hamas vandaag 11 Israëlische gijzelaars laat gaan. Een 28-jarige man die werd verdacht van brandstichting in een containerwooncomplex in Amsterdam vorig jaar is vrijgesproken. Volgens de rechtbank kan niet voldoende worden vastgesteld wat er zich in de minuten voor de brand heeft afgespeeld. En alle vier de middelbare scholen in Os zijn aan het eind van de ochtend ontruimd. De politie zegt op X dat er onderzoek wordt gedaan naar een bommelding. Op twee locaties van het Hooghuis Lyceum in Os is de politie aanwezig. En Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de Nederlandse wegen? Nou, over het algemeen wel goed. Toch zien we wel een enkele uitzondering. De A2 Luik richting Maastricht is waarschijnlijk nog tot een uur of drie dicht tussen de Belgische grens en Oost-Maarland. Daar is een tankwagen gekanteld. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Daar 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er staat te veel water op het wegdek. De linkerrijstrook is dicht. De A73 richting Maasbracht tussen Wiegen en Kuik. 9 kilometer file met een half uur oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Massie Houtak. Is het eerlijk om te doen alsof deze verkiezingsuitslag als een enorme schok komt? Is het eerlijk om te doen alsof het ons overrompelt? Is het eerlijk om te doen alsof dit niet de voorlopige climax is van een decennia lange en zorgvuldig opgebouwde angst- en haatcampagne? Is het eerlijk om überhaupt iets hierover te zeggen, iets te doen, te voelen? Is het niet te vroeg? Is het niet te laat? Is het eerlijk dat nu wordt benadrukt door partijen dat we elkaar moeten vasthouden? Is het op zijn minst eerlijk dat ze dus impliciet toegeven dat we zijn losgelaten? Wie is we? Wie is ze? Ben ik eerlijk als ik mijn zoon in de ogen aankijk en wil zeggen dat het goed komt? Ben ik eerlijk dat ik mijn vader wil vragen wat hij hier ooit dacht te vinden? Is het eerlijk dat ik na oneindig veel haat en geweld bij mijn volle verstand toch ervoor kies om hier te blijven? In beweging zit moed, toch? In stilstand ook? Is verzet je niet laten wegdrukken? Of is opnieuw vluchten de enige moedige daad? Of is na het zoveelste duidelijke moment van wegwezen toch nog voet bij stuk houden simpelweg laf? Is het simpel? Is het weg? Ben ik laf? Vechten, vluchten, vriezen. Ik ben door mijn overlevingsmechanismen heen. Heb ik mezelf vermand? Of heb ik mezelf verlamd? Waarom wil ik mijn bestaansrecht niet meer hoeven verdedigen? Waarom wil ik al helemaal niet dat goedbedoelende mensen voor mij opkomen, mij vasthouden? Waarom voelt het alsof juist daarin de ultieme vernedering zit? Want besta ik alleen bij de gratie van een theoretisch en academisch opgeleide middenklasse? Besta ik alleen door de afkeer van bange, welgestelde elites? Besta ik alleen door de vrees van een onzekere en verwaarloosde arbeidersklasse? Waar besta ik? Waar sta ik? Ik ben een islamitische, Afghaanse, Amsterdamse Nederlander. Uit Amsterdam-Noord om precies te zijn. Waarvan ik zeg dat ik er ben herboren en getogen. Omdat het de wereld in het klein is. En omdat het daarmee dus ook Nederland in het klein is. De plek waar heel veel mensen hebben gestemd voor angst en haat. Ik denk aan mijn oud-Jordaanese buren. Ik denk aan mijn complottheorieën aanhangende anti-overheid jongeren. Ik denk aan mijn islamofobe Nederlanders van kleur. Mensen met wie ik dag in dag uit, jaar in jaar uit, werk en strijd, met plezier en pijn, maar altijd als één. Nou ja, behalve op twee momenten. Als het Sinterklaas is en als er verkiezingen zijn. Ik denk aan hen omdat uiteindelijk ook de grote winnaar van deze verkiezingen geen enkele fok om zich heeft. Ook omdat zij uiteindelijk weer volop in de steek zullen worden gelaten en verwaarloosd. Omdat deze machine nooit is gebouwd om voor ons te werken. Tenzij we voorbij eigen belang kunnen kijken en samen sterk durven te staan. Voorbij de angst en voorbij de haat. Zodat dit apparaat ons ziet en herkent. Maar laat dat nou net zijn waar angst- en haatcampagnes ons voor behoeden. En met succes. Mensen willen makkelijke antwoorden op moeilijke vragen, lees ik in analyses. Maar laten we vooral niet doen alsof mensen meerdere universitaire titels nodig hebben om te begrijpen wat er aan de hand is. Een samenleving in een vrije val die zegt, tot zover gaat het goed. Tot zover gaat het goed. Tot zover gaat het goed. Omdat we maar niet neerkomen. Ik zeg, we zijn al geland en door de bodem heen gestort. Keer op keer. Maar we vallen samen, dus je hoeft alleen maar om je heen te kijken om te beseffen, tot zover gaat het niet goed. Tot zover gaat het niet goed. Tot zover gaat het niet goed. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Het is de laatste maandag van de maand. Tijd voor onze muziekrubriek. Vers vinyl. Waarin ik twee muziekkenners vraag wat de nieuwe muziek is waar zij blij van worden en die we echt moeten horen. En vandaag zijn hier muziekjournalist Robert Haagsma. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag. Welkom. En Wansie Munner, radio DJ bij Sublime. Hi, welkom. Hi. Oh, bekende. Ja. Ik ben blij dat ik je eindelijk weer zie. Wansie, je hebt echt wat met vinyl. Dat wist ik trouwens nooit van jou. Maar je hebt een enorme collectie en die heb je van je vader. Dan moet je even vertellen hoe dat allemaal is gekomen. Nee, mijn vader was een enorme muziekliefhebber. Ja. Ik ben ook vernoemd naar een zangeres die niemand kent. Wansie Mac heet ze. Dat plaatje heb ik ook nog. En mijn vader die verzamelde gewoon muziek. Heel veel singeltjes, platen, later cd's. Echt sommige ook dubbel. Dus ja, die liefde voor muziek die heb ik echt, nou ja, eigenlijk, ik denk nog in de buik al meegekregen. Je zegt sommigen zelfs dubbel, omdat zo groot die collectie is dat hij soms niet eens door had dat hij hem al had. Ik vrees dat dat het was, ja. Heb je enig idee hoeveel je in bezit hebt? Of is het niet te tellen? Nou, in ieder geval die cd's, lades. Mm-hmm. En allemaal van die kleine kratjes, nou ja, ja, weet ik niet. Ontelbaar. Het staat ook nog in de box en zo bij mijn moeder. Maar je hebt dus de liefde eigenlijk via je vader voor muziek gekregen. Hoe ging dat dan? Zette die dan een plaatje op 's avonds? Of werd hoe ging dat? Altijd muziek aan. De radio staat nog steeds bij mijn moeder altijd aan. Mm-hmm. En op vooral Surinaamse radiozenders, daar werd heel veel muziek gedraaid. Er werd wel eens vals meegezongen. En zondagochtend, dat is echt zo'n ding bij Surinaamse mensen, dat dan op zondagochtend soulmuziek wordt opgezet. Heerlijk. Ja, dus dat is echt een beetje waar ik mee ben opgevoed. En natuurlijk wat er in de top 40 was. Surinaamse kasikkel, al dat soort dingen meer. Maar echt wel zo muziek. Oh, lekker. Mijn eerste liefde. Robert, ik zie jou ook glimmen, want dat moet herkenbaar voor jou zijn. Je hebt boek Passion voor Vinyl geschreven, dus dat kan niet anders. Ja. Nou, het is bij mij niet zozeer via mijn ouders gegaan, als wel een oude zus. Die heeft me ooit een dubbel LP cadeau gegeven. Dat was de blauwe dubbelaar, zoals die dan in de volksmond heet, van de Beatles. Die is overigens onlangs opnieuw uitgebracht, waar het nieuwe nummer ook op staat. Maar dit was dus ergens in de jaren 70. Ik was 10, 12 jaar. En ik vind het nog steeds een dubbel LP. Er zijn weinig dubbel LP's waar zoveel mooie muziek in de groeven zijn samengebracht als die Beatles plaat met die hits uit 1967 tot 1970. Mm. En daar is het eigenlijk begonnen en nooit meer opgehouden. Ja, heb jij ook zo'n plaat waar het allemaal mee is begonnen? Nou, ik weet wel dat volgens mij mijn zusje en ik voor het eerst Taylor Dane, Tell It To My Heart, hebben gehad. Tell It To My Heart. Ja. Ik denk dat het, maar het is niet daarmee begonnen hoor. De liefde van muziek was er gewoon en die plaatjes waren er. Dus van alles. Ja, dat was vroeger. We hebben het vandaag over vers vinyl. Wansie, welke muziek zou jij ons als eerste willen tippen? Dat is een jonge dame van 21, Ebony Winter, of Winter, op zijn Nederlands heet ze. Die heeft een hele fijne debuutsingle uitgebracht. Ze klinkt, ja, het is Neo Soul, dus ze klinkt een beetje als, nou ja, India Arie, Lauryn Hill, Jill Scott. Een beetje, ja, hele fijne sound, vind ik. Okay. Wish I could say everything that's on my mind, and I think I love you, baby. You're taking it slow, I wanna go now. Wish I could see what the future will bring, but most importantly, I wish I could say. Ebony Winter, debuutsingle dus. Wish I Could Stay. Yeah. Want ik denk dat je zegt Wish I Could Stay. Maar wat verwacht jij van Ebony in de toekomst? Nou ja, ik hoop dat ze een grote naam wordt in de Nederlandse soulmuziek stroming. Maar ik weet niet, Nederlandse soul, of tenminste hier in Nederland heb ik het idee dat er niet zoveel ruimte en plek is voor soulmuziek. Hoe kijk jij daarnaar, Robert? Ja, lastig. Ja. Waar wordt het gedraaid? Ja. Sublime natuurlijk. Je hoort het inderdaad niet veel op de radio, ja, wat dat betreft. Dus, nee. Ja. Nee, nu ik er ook over nadenk. Ja, dat was Sublime, dat is dat, ja, natuurlijk. Ja. En verder, ja, zijn er niet echt zenders die daar echt expliciet aan Soul and Jazz, NPO Soul and Jazz nog. Ja, maar dus ik denk dat is het een beetje. De Soul Night op Radio 2. Ja. Ja. Maar nee, ik hoop vooral dat ze dus internationaal groot gaat worden. Nou ja, terwijl de behoefte er, kan ik me voorstellen, wel is. Als ik jullie zo hoor. Ja, zeker. Toch? Er is juist behoefte aan meer van dit soort muziek. Ja. Dus dat is wel jammer. Beetje gemiste kans, als ik het zo hoor. En daarom wilde ik haar graag aan iedereen voorstellen. Heel goed. Oké, bij deze. Ebony Winter, dus A Wish I Could Say. Robert, jij hebt ook muziek meegenomen. Ook, we blijven nog een beetje in soul-genre, toch? Ja, zeker. Het is vers vinyl, maar het is wel een hele oude plaat. De plaat is oorspronkelijk verschenen in 1968. Ik heb het over P.P. Arnold. Mm-hmm. Het aardige is, die plaat is onlangs heel kort geleden opnieuw uitgebracht. Ik stond laatst op een platenbeurs in Den Bos mijn boek te signeren en het steentje naast mij stond de platenfirma die plaat heeft uitgebracht. Sterker nog, P.P. Arnold was er zelf ook. Zo. Die heeft nog een half uurtje gezongen en dat was echt fantastisch. Ja, zij is begonnen als een van de iCats van de achtergrondzangeres van Ike en Tina Turner. Ze heeft later gewerkt met Eric Clapton, met Roger Waters, Rod Stewart, Nick Drake zelfs. Ze is eigenlijk een soort achtergrondzangeres deluxe, maar ze heeft eind jaren 60 dus een beetje onder de hoede van de Rolling Stones. Ook zelf een aantal platen gemaakt die echt hartstikke mooi zijn. Het is inderdaad een soort mix, want ze komt oorspronkelijk uit Amerika, van Amerikaanse soul en hele erge Britse pop. Mm. En dat is een hele spannende combinatie. Okay, en dat hoor je ook in dit nummer. Welk nummer gaan we beluisteren? As Tears Go By. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Lekker. Beetje jeugdsentiment heb ik hier ook wel bij, op een of andere manier. Ja, ze is 77. Ja. En ze zingt nog als een nachtegaal. Ja, klinkt echt goed. Ja. P.P. Arnold trouwens, Wansie. Zou je, denk je, ook iets van haar in jouw platenkast van je vader kunnen zou vinden? Zomaar kunnen. Hey? Ja, daar zit echt van alles tussen. Ja, dus het zou er ook wel tussen kunnen zitten. Absoluut. Heb je niet echt gaan graven. Ja, heb jij hier een gevoel bij als je dit hoort? Ja, want ik hoor meteen, ze begon zo lekker rustig te zingen. Mm-hmm. En toen kwam die uithaal, toen dacht ik, ja, daar hou ik van. Lekker kracht in je stem. Ja. Wie zou jij nog meer in de spotlight willen zetten, Wansie? Het is ook een beetje dromerig. Leonard Luca, dat is ook een Nederlandse artiest. Die heeft Indische Molukse roots. En dat verwerkt hij ook veel in zijn muziek. Hij maakte eigenlijk vooral zelf muziek. En dat was een beetje dromerig ook, zou ik willen zeggen. Beetje jazzy, beetje new soul ook. Heel veel instrumenten. En op een gegeven moment heeft hij bedacht, het is best wel eenzaam om dat de hele tijd in mijn eentje te doen. Dus toen heeft hij andere muzikanten opgezocht die ook een liefde hebben voor zwarte muziek. En nu heeft hij een compleet nieuwe sound. Onto Something was de eerste single daarvan. En nu Leisure. Oké. Okay. She wants to know. Wat stem heeft ja, deze goed, man, zeg. Ja. Wow. En ik vind ook echt dat heel Nederland hem moet kennen. Snap Leonard ik. Luca. Ja. Dit is zo goed. En waar gaat dit nummer trouwens over? Gaat het over zijn liefde? Of nou, het is toevallig een ode aan de platenkast van zijn vader en moeder. Ja, hoe leuk is dat? Mooie ronde cirkel. Het cirkeltje is rond, inderdaad. Hey Robert, ik zie nog meer bij jou liggen. Welk album zou je nog meer willen tippen? Ja, nou, ik vind het sowieso echt heel leuk dat heel veel Nederlands voorbij komt vandaag. En daar sluit ik me dus ook weer aan met de Dawn Brothers. Een band die, ik weet niet of ze echt uit Rotterdam komen, maar in ieder geval daar wel gevestigd zijn. Het is een vierde plaat, Alpine Gold, als ik het goed uitspreek. Ja, het is een beetje een mix van heel veel jaren 70 invloeden. Het is al een hele jonge band, dus ze geven er echt hun eigen draai aan. Maar het is een beetje folk, een beetje rock en een beetje blues en een beetje country en 60s. En, het zijn vooral heel lekkere liedjes. En die wordt af en toe als mensen mopperen. Er wordt, vroeger was alles beter, er wordt geen goede muziek meer gemaakt. Oh ja, er wordt zijn er steeds mensen die dat zeggen? Ja, ik hoor dat toch af en toe. Echt waar? Ja, zeker. Misschien ook ligt het aan de kringen waarin ik me verkeer, maar ik hoor het af en toe. Maar dat is echt onzin. Er wordt nog steeds ongelooflijk veel goede muziek gemaakt. Absoluut. Bijvoorbeeld door de Dawn Brothers. Gewoon zondag gedraaid bij mij thuis. Wat, ja. Wat vind jij, Wansi? Ja, lekker. Het is lekker. Ze waren ook op North Sea Jazz dit jaar, toch? Oh, dat zou kunnen, ja. Met de Wolf samen. Ja, met de Wolf. Ze hebben inderdaad, ze komen uit die periferie. Ze hebben ook samen een plaat gemaakt die heel erg goed is ook. Hmm. Alpine Gold. Alpine Gold, ja. Gaan we onthouden. Hoe heette dit nummer? Lucky. Lucky. Goeie tips weer. Jongen, jongen. De Dawn Brothers dus. Leonard Luca, niet te vergeten. Ebony Winter en P.P. Arnold. Dank jullie wel. Muziekjournalist Robert Haagsma en Wansi Muller, radio-dj bij Sublime. De Nieuws-BV. Ik kan niet vroeg genoeg beginnen met vooruitblikken op het nieuwe jaar. Maar waarom zou je dat pas 1 januari gaan doen? In de traditie van Koten en de Bie komen Fedor van Eldijk en Ronald Snijders met een scheurkalender waar je al vanaf de kerst mee kunt beginnen. De schrikkelkalender, zo heet hij. Extra bijzonder, de naam zegt het al, hij komt maar 1 keer in de 4 jaar uit. Ronald Snijders die is hier denk ik wel elk jaar toch, Ronald? Wat jou betreft. Ja, goeie... Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zit je stoel goed? Ik zit bij mezelf. Schuif hem ik hoor mezelf. Uit. Ja. Hoor je jezelf? Ja. Je bent ook, ik hoor jou je ook. Bent er ook? Ja? Ik ben er ook zelf. Oké, okay, fijn. Ja. Welkom. Ja, dankjewel. Jij ook trouwens. Gezellig. Ja. Fijn. Nou, een schrikkelkalender dus. Hè. Daar gingen we het vandaag over hebben. Ja. Wat hebben jullie op 29 februari staan in de schrikkelkalender? 29 februari, je valt met de deur in huis. Altijd. Daar is even iets misgegaan. Oh, want... Ja, nou ja, normaal, je zou zeggen het is schrikkelkalender. Ja. Het is zelfs vernoemd naar het schrikkeljaar. Ja. Maar daar hebben we ook zeg maar een dagenteller, een wekenteller en een maandenteller. Uh-huh. In die communicatie, daar is iets misgegaan. Dus ja, 29 februari, dus net even een datum die dan ontbreekt. Het is ook niet makkelijk natuurlijk. Nee, maar we hebben wel als enige kalender hebben we 2 keer 1 maart. 2 keer 1 maart. Ja, dus we hebben het meteen goed gemaakt. We hebben 2 keer 1 maart. Aha. En dat is verder helemaal opgelost, gelukkig. Ah, kijk, zo kan het ook natuurlijk. Ja, en degene die verantwoordelijk was, is ontslagen. Dus dat uiteraard. Is dan heel goed. Goed beleid. En maar betekent dat jullie kalender dan op nieuwjaarsdag wel begint? Nee, wij zijn nee. Want kijk, verder schikkelt het allemaal enorm door. We hebben dus eigenlijk dus als enige kalender ook een 13e maand. Dus dat is in dit geval pre-januari. Mm-hmm. Dus we beginnen 2024 al op kerstavond. Dus niet 24 december, maar 24 pre-januari wordt dat dan. Ja. En dan begin je dus eigenlijk meteen met kerst. Dus dan, je hebt eigenlijk dus veel meer kerstdagen, veel meer feestdagen. Je hebt eerste oudjaarsdag. Meer feestdagen? Ja, veel meer feestdagen. Oké. Okay. Je hebt zeg maar eerste kerstdag natuurlijk, dan eerste tweede kerstdag. Mm-hmm. En later het jaar natuurlijk nog tweede eerste kerstdag en tweede kerstdag. Het klinkt super aantrekkelijk. Tegelijkertijd duizelt mij het wel een beetje. Ik heb last van dyscalculie. Met al die cijfers en alles wat jullie nu door elkaar hebben gehaald met 2 zeker 1 maart. Dit is toch veel te verwarrend voor lezers. Dit gaan ze toch niet serieus gebruiken? Nou, alle data kloppen verder. Het is gewoon doorberekend door het CPCB. Wel doorberekend. Ja, dus wel, dit, ja, wij wel. En alle data staan erin. Wanneer ben jij jarig? Ik ben 16 november jarig, net geweest. Staat erin. Staat er. Nou, ja. Kijk, en dan zeur ik niet meer. Nee. Dan ben ik helemaal oké. Okay. Ja. Hey, waarom zijn jullie überhaupt met de schrikkelkalender gestart? Er zijn al zoveel kalenders. Klopt. Nou ja, we hebben dus inderdaad dezelfde uitgever als de bescheurkalender ooit van Verkoot en de Bie, de Harmonie. Ja. En die zeiden, willen jullie niet een scheurkalender uitbrengen? En toen dacht ik, ja, ieder jaar een scheurkalender, dat is veel te veel werk. Maar ja, een schrikkelkalender is natuurlijk om de 4 jaar. Dus dat hebben we eigenlijk maar, hoef je eigenlijk maar om de 4 jaar. Dus dit is nu de 3e kalender in 10 jaar tijd. Ja. De eerste was in 2016. En ja, iedere keer proberen we het op een andere manier aan te vliegen. Ja. In dit geval dus geen kinderpagina bijvoorbeeld. Geen kinderpagina, waarom niet? Ja, wij willen ons niet verlagen tot het niveau van kinderen. We zijn natuurlijk volwassen schrijvers, dus we proberen echt op dat niveau proberen we echt al jaren aan de bak te komen. Mm-hmm. Maar dat is niet helemaal waar volgens mij. Want ik weet niet hoe jullie aan de bak proberen te komen. Maar met die kinderpagina. Want ik heb er natuurlijk doorheen zitten bladeren. En ik zag wel een aankondiging van een kinderpagina daarin staan. Klopt. Ja, ook daarin is dus uiteindelijk. We hebben uiteindelijk met een kinderpsycholoog hebben we gepraat. Van kunnen we misschien toch op de een of andere manier. Ja. Want er was toch heel veel vraag naar de kinderpagina. Omdat ook kinderen toch ook al. Oh, kinderen gaan naar de wc en daar hangt die kalender misschien. Precies. En die lezen dan mee met die volwassen stukjes. Ja. Die laten we voor 1 keer ons dan toch. Tot de kinderen richten. We zijn echt door de knieën gegaan. Zo van, nu gaan we in de ogen kijken. En dit is. Dus uiteindelijk hebben we de kinderpagina. Ja. En daar hebben jullie een leuk verhaal bij geschreven. Althans, vond ik. Maar ik heb geen kinderen, dus ik weet niet hoe dat gevallen is. Kun je dat verhaal eens voorlezen? Ja, het is. We zijn niet. Nou goed. Nou, zal ik het voorlezen? Ja, dus de achterkant van die pagina. Allereerste pagina van de kinderen. Ja, het is één pagina. Het is de allereerste kinderpagina. We beginnen zo. Hallo kind. Ja. Leuk dat je dit leest, kind. We weten dat heel veel kinderen de schrikkelkalender meelezen met hun ouders. Omdat veel stukjes ongeschikt zijn voor jeugdige ogen, hebben we voor jullie dit jaar een speciale kinderpagina met een voor kinderen geschreven verhaaltje. Heel veel plezier. En dan komt het verhaaltje. Donald Duck gaat uit eten. Donald Duck zat in zijn eentje in restaurant La Montagne een lekker hapje te eten. Wijntje erbij, een lekkere nasi goreng, een chap choy, een koelejoek. Vrijdagavond de hele dag hard gewerkt in een loods in Brabant. Dus Donald had zoiets van echt verdiend. Plotseling komt een grote leopardtank het restaurant binnengereden, dwars door de pui en over de nasi en over de kop, want hij is geen paard, van Donald Duck heen. Zijn hersenen spatten in het rond, ene bloed overal, tegen de muren, over het tapijt, over de mensen aan de tafeltjes om hem heen. Donald en iedereen om hem heen, mors en mors dood. Ja. Einde. Allereerste pagina van de kinderpagina. Ja, hier zijn heel veel boze reacties zijn hier dus opgekomen. En daar, ook mensen die echt heel erg verontwaardigd zijn dat dit nu net de kinderpagina moet zijn. Nou, daar zijn we het helemaal mee eens. We hebben teruggelezen. Mm. We snappen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hoe dit door de eindredactie is gekomen. We hebben ook dus de kinderpsycholoog die hiervoor verantwoordelijk was ontslagen. Mm-hmm. Was gelukkig een ZZP'er. Dus dat hoefde niet echt te ontslaan. Dus maar we zeggen, dit nooit meer. Nooit meer een kinderpagina in de schrikkelkalender. Ik begrijp het. Wel een daverend succes, horoscopen, toch? Die hebben jullie ook. Het is nu, klinkt nu net alsof het allemaal mis is gegaan. Allemaal net niet. Ja, we hadden in dit geval hadden we dus iemand, een stagiaire, Joost. Die hadden gezegd, wil jij eventjes zorgen dat er een astroloog wordt benaderd om die horoscopen te doen? Heeft hij gedaan, tenminste dat zei hij, kwam uiteindelijk terug. Ja, ik heb het allemaal geregeld, contracten zijn getekend. Had hij een gastronoom. Een gastronoom, een sterrenkok in plaats van in de sterren. Maar goed, dus de contract was al getekend. Dus die is nu uiteindelijk, heeft hij dus allemaal recepten gemaakt met de sterrenbeelden. Uh-huh. En dat is dus prima. Dus op zich een recept met ram, met stier, vissen. Ja. Waar het mis ging dan wel is bijvoorbeeld het maagd. Wat dan? Hoe kun je een maagd klaarmaken? Dat is eigenlijk. Ik kan wel manieren bedenken hoe je een maagd kunt klaarmaken. Ja, maar dan moet je ook net weten dat het een maagd is. En dus hebben we gezegd, misschien kan het ook iemand zijn die gewoon heel weinig seks heeft gehad. Ah, zo. Dus toen zijn we naar de Universiteit van Twente 20 geweest. Nou ja, dat staat allemaal verder in de... Ja, je moet ook niet alles weggeven. Nee. Alfabetweterwoorden. Alfabetweterwoorden. Wat zijn dat? Ja, we hadden twee woordenboeken uitgegeven. Ja? 1000 nieuwe woorden. Dus de alfabetweter en de alfabetbeter. En dat zijn eigenlijk dus woorden die je beter kan maken met het alfabet dan tot nu toe zijn gemaakt. Vandaar de alfabetweter en de alfabetbeter. Ja. En dat zijn nieuwe woorden. Geef me er eens een voorbeeldje van. Waar moet ik aan denken? Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken. Nou, in dit geval bijvoorbeeld minderjarige. Dat is dan al een bestaand woord. Een minderjarige. Dat is iemand die op 29 februari is geboren. Dat is een minderjarige. Oh ja, ja. Je kunt het ook zo manieren. Ja, minderjarig. Kletskapitein. Ja, wat is een kletsmajoor, ken ik. Ja, kletskapitein is iemand die net wat minder lult dan een kletsmajoor. Ah, uiteraard. Dus, ja, lager in rang. Snap je? Entrepreneuken. Entrepreneuken. Nooit gedaan. Entrepreneuken, dat is iemand van ondernemen. Oké. Okay. Jeetje. Misschien ook iets te vroeg als nu kinderen lezen, meeluisteren. Ik denk dat wij worden geschrapt. Maar dit is toch... Ik denk dat het klaar is. Oh, excuus. Ja, excuus, kinders. Nee, ze zitten er nog steeds hier. De luisteraars ook thuis. We horen het straks wel. Als de klachten binnenkomen, hè, meestal gaat dat via de ombudsman en zo. Dan komt er een heel onderzoek. En dan krijg je uiteindelijk een uitslag daarover. Zo gaat dat. En dan word ik weer terugwerkende kracht geroyeerd als gast. Misschien word jij hierna ook ontslagen, dat weet je nooit. Oh, hey, jammer. Kun je een beetje rondkomen van zo'n... Kan ik hiermee rondkomen? Kun je daar een beetje mee rondkomen? Nou, als die wordt verkocht natuurlijk, dus de vraag. Ja. Ja, nee, ik hoop natuurlijk dat veel mensen nu de schrikkelkalender op hun wc gaan hangen. Ook natuurlijk met die feestdagen, is wel de bedoeling. Want daarom hebben we al die feestdagen erin gestopt. Dus dat is eigenlijk de vraag. Hij moet natuurlijk nu verkocht worden. Ja. Ga je hem ook gebruiken, de schrikkelkalender? Hij kan ook, als je het niet leuk vindt, je hebt geen wc-papier, is ook goed, hè? Ja? Is die dubbelzijdig? Ja. Ah, fijn. Nee, maar serieus. Ik vind dat wel fijn om zoiets op de wc te hebben liggen. Omdat ik er wel eens wat tijd doorbreng. En dan is het altijd lekker om iets te lezen. Dan gaan de darmen wat makkelijker werken. Ja. Dus dat is heel prettig. Ja. Maar ik heb het er doorheen zitten bladeren. En toen dacht ik wel van ik vind het een beetje ingewikkeld. Omdat ik hem iedere keer weer om moet draaien. De verhaaltjes zitten weer aan de andere kant. En dan weet ik nou niet, zit ik nou op 24 september? Ben ik al op 12, snap je? Dat vind ik een goeie. Er is een gebruiksaanwijzing. Ja? Je scheurt hem af. De dag van nu, die hangt. Ja? Daar zit een grapje op de voorkant. Mm-hmm. En dan als die voorbij is, dan scheur je hem af. En dan lees je dus de achterkant van gisteren. Ah, kijk. Daar is het dus over nagedacht. Ja, dus lees steeds de achterkant van gisteren. Dus je kijkt, blikt altijd terug. Ja, maar die hoort er wel weer bij de dag van vandaag. Dus de achterkant van gisteren hoort bij de dag van vandaag. Ja, voor dyscalculie mensen is dit totaal onbegrijpelijk. Oh, maar het is echt, God, als je geen hoofdpijn overhoudt aan deze kalender, dan weet ik het niet. In ieder geval een goede stoelgang. Ja, dat wel. Ronald Snijders, dankjewel. Over de schrikkelkalender. Hij ligt dan in de winkel, toch? We kunnen er naartoe. Je kunt naar de winkels, hij is ook online. Je kunt hem overal krijgen. Okay, ja. Kijk, dan loopt Ronald Snijders inmiddels lekker binnen. En hij hoeft het maar 1 keer in de 4 jaar te doen. Dus hoe lekker kan het leven zijn van een schrikkelkalendermaker? Dankjewel. NPO Radio 1. De Oliebollenquiz. Met Roos Mogré en Jurgen van den Berg. Heb jij het nieuws van het afgelopen jaar een beetje gevolgd? Doe dan met je team mee aan de NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Op zaterdagavond 30 december presenteren Roos Mogré en ik, Jurgen van den Berg, deze nieuwsquiz in de Vorstin in Hilversum. Dus houd je van pubquizzen en oliebollen? Meld je team dan aan op nporadio1.nl/oliebol. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. In een wereld waarin harde werkers zoals jij worden uitgedaagd door peperdure materialen, personeelstekort en steeds meer regeltjes, is er één held waar je altijd op kunt bouwen. De vertrouwde Volkswagen Crafter. Die is nu snel leverbaar, dus je rijdt er meteen mee weg. En tijdelijk verkrijgbaar met het extra stoere Hero-pakket. Bekijk hem nu op volkswagenbedrijfswagens.nl of bij een dealer in de buurt. De Volkswagen Crafter. Voor mekaar. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. In zijn nieuwe boek Hemel op Aarde deelt Rob Kemps de mooiste verhalen over Père Lachaise, de beroemde begraafplaats in Parijs. Hemel op Aarde ligt nu in de boekhandel. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Hemel op Aarde van Rob Kemps ligt nu in de boekhandel. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Stel je voor, je hebt alles in je om een beroemde profvoetballer te worden. Maar ergens onderweg beland je op het verkeerde pad. En in plaats van kleedkamers en volle stadions worden het de paar vierkante meters van een kleine cel. Je knokt terug. Nou, het verhaal van hoe Mohamed H. Mohamed Hedi werd hoor je zometeen in de Nieuwsbv. Verder is er een nieuwe verkenner in beeld. Dat en meer in het NOS-journaal met Casper Meijer. Een paar uur na het opstappen van formatieverkenner Gom van Strien is PVV-leider Wilders in gesprek met een mogelijke opvolger. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, wat is er over die mogelijke opvolger bekend? Ja, nog niet veel. Dat het in ieder geval aan Wilders als grootste partij van Nederland is om een nieuwe voor te dragen. Wilders heeft net de pers te woord gestaan. Hij heeft gezegd dat hij op zoek is, dat hij iemand op het oog heeft, maar dat hij daar nog niks over wil zeggen. Ik kan daar nu niets over zeggen, maar het zal in ieder geval iemand zijn met wat meer afstand tot de politiek. Een oud-bewindspersoon? Ik kan dat iedere keer hetzelfde antwoord geven, maar het is niet netjes naar de persoon en al helemaal niet naar de collega's toe. Dat zijn de procedures die hier zijn. Dus ik ben bezig om iemand te zoeken. Ik ben daarna bezig om bij de collega's draagvlak te zoeken voor die persoon. En als dat lukt, volgens mij moet dat kunnen lukken, dan kan ik morgen bij de collega's, als er een nieuwe bijeenkomst is, kan ik die persoon voorstellen. Ben je teleurgesteld over de valse start? Ja, dit is niet wat je op hoopt natuurlijk. Hè. Ja, niet opgehoopt heeft, wel is gebeurd. Het is voor de PVV zelf ook een valse start om een pogen om in een kabinet te komen waar zij zelf ook zitten, in een stabiel kabinet. Dat was toch al ingewikkeld vanwege de standpunten van Wilders en de PVV en de uitspraken de afgelopen jaren over moslims en de islam. Een aantal partijen heeft daarom expliciet gezegd niet met de PVV in een kabinet te gaan zitten. Een aantal andere partijen is heel terughoudend, heel afwachtend. Dus Wilders wil dit akkefietje snel achter zich laten door snel een nieuwe verkenner voor te schrijven. Is inmiddels duidelijk waarom Van Strien alsnog het bijltje erbij neergooit? Want het weekend wilde hij nog door. Ja, dat het vooral over hem ging als persoon na de publicatie in het NRC, waarin duidelijk werd dat een vorige werkgever aangifte tegen hem heeft gedaan wegens fraude. Iets waarvan Wilders zegt niet van op de hoogte te zijn geweest. Kijk, ik wist het niet. Dus dat vond ik natuurlijk wel niet prettig dat ik daar niet over was geïnformeerd. Is het erg wat hij heeft gedaan? Ik vond het vervelend dat ik niet was geïnformeerd. Maar goed, ik wist ook niet, hij ontkende alles. Dus ik heb toen al in het weekend met hem de afspraak gemaakt van oké, je ontkent het, het is een publicatie, maar weet wel dat als het doorgaat, dat het dan schuldig of niet, en ik geloof in zijn onschuld als hij dat zegt, maar dat het niet zo kan zijn dat we de hele week van de verkenning alleen maar, en ook jij als verkenner, bezig bent om te reageren of te ontkrachten over alle publiciteit. Dus dan is het ook verstandig. En nogmaals, dat vond hij zelf ook, om ermee op te houden. Ja, daarom kwam Van Strien vanochtend met een verklaring dat hij ermee stopt. Maar duidelijker wordt nu wel dat Wilders zelf anders ook de stekker eruit getrokken had. Wilders heeft dus een nieuwe verkenner op het oog. Mag je verwachten dat de gesprekken die eigenlijk vandaag zouden worden gevoerd morgen alsnog door kunnen gaan? Ja, dat is nog onduidelijk. Vandaag moet hij dus met iemand komen waar de andere partijen zich ook in kunnen vinden, waar ze in ieder geval mee kunnen leven. Dat moet dan morgen officieel worden vastgesteld in een bijeenkomst met de fractievoorzitters. En dan moet duidelijk worden of alsnog morgenmiddag de gesprekken gaan plaatsvinden, of dat op een later moment deze week wordt begonnen met de formatie. Wordt vervolgd dus. Dankjewel, Roel Bolsius in Den Haag. Alle zogenoemde Krimschatten zijn weer terug in Oekraïne na een jarenlange rechtszaak in Nederland. Musea op de Krim gaven de stukken in 2014 in bruikleen aan het Amsterdamse Allard Pierson Museum. Niet lang daarna werd de Krim door Rusland geannexeerd. Daarna zeiden zowel de Krimmusea als Oekraïne recht te hebben op de museumstukken. De Hoge Raad oordeelde afgelopen zomer dat de Krimschatten aan Oekraïne moesten worden gegeven. Israël en Hamas zijn bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe gevangenenruil. Deze vierde en vooralsnog laatste dag van de gevechtspauze. De uitruil gaat vandaag niet vlekkeloos, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Er is wat gedoe over wie er vrijgelaten zou worden. Normaal gesproken krijgt Israël de nacht van tevoren een lijst met namen van welke gijzelaars er vrij zouden komen. Die lijst die kwam nu pas heel laat, vanmorgen pas. En het lijkt erop dat er oneenigheid is over welke Palestijnen worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen. Want Hamas die wil dat 6 vrouwen vrijgelaten worden die al lange tijd vastzitten. Maar die zouden dus niet op de lijst staan om vandaag vrij te komen. Zowel Israël als Hamas staan open voor een verlenging van de gevechtspauze onder dezelfde voorwaarden. Nasra vertelt welke voorwaarden dat zijn. Het vrijlaten van 10 gijzelaars per dag, maar ook dan alsnog Palestijnen vrijlaten door Israël en extra hulp toelaten de Gazastrook in. Volgens de Amerikaanse media zou er nu een mogelijke verlenging op tafel liggen van 4 dagen. En zouden worden onderhandeld over de mogelijke vrijlating van oudere Israëlische mannen. Tot nu toe heeft Hamas alleen vrouwen en minderjarige gijzelaars laten gaan. Een ambitieus plan voor een rookverbod in Nieuw-Zeeland wordt teruggedraaid door de nieuwe regering. De vorige regering wilde de verkoop van sigaretten verbieden voor iedereen die na 2008 is geboren. Maar de huidige conservatieve premier is bang dat sigaretten dan illegaal worden verhandeld en dat de regering belastinggeld misloopt. De winst van een Nicaraguaanse vrouw bij de Miss Universe-verkiezing leidt tot spanningen in het land. Al snel na de winst bleek dat de winnares een paar jaar geleden heeft meegedaan aan anti-regeringsprotesten. En het Wereldmuseum Berg en Dal, beter bekend als het Afrika-museum, is voorgoed dicht. Door een conflict tussen de eigenaren en de beheerders moet het museum na 65 jaar de deuren sluiten. Het NOS-journaal. Een 28-jarige man die werd verdacht van brandstichting in een containerwoningcomplex in Amsterdam vorig jaar is vrijgesproken. Het OM had 6 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is niet duidelijk wat er zich in de minuten voor de brand precies gebeurde. Bij de brand werd een volledig woonblok van 75 containerwoningen in de as gelegd. Een ander blok van 60 woningen werd onbewoonbaar. Er woonden studenten, werkende jongeren en statushouders. Een van de bewoners werd diezelfde dag nog aangehouden op verdenking van brandstichting. Meerdere locaties van de middelbare school in Os zijn ontruimd vanwege een bommelding, meldt de politie. Het gaat om 6 locaties van het Hooghuis Lyceum. Die blijven vandaag dicht, ook al is inmiddels bekend geworden dat het om een valse melding gaat. Hoe en waar de bommelding is binnengekomen is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek. Het is 7 minuten over 1. Het weer nog, van tijd tot tijd regen. Vooral in Gelderland, Overijssel en Drenthe is kans op natte sneeuw. Het is daar net boven het vriespunt. In Zeeland kan het 9 graden worden. Vanavond ook in het midden van het land en in Limburg kans op sneeuw. Morgen overdag droog en zonnig bij 1 graad of 3. En Wijnand Zwaan, welk nieuws heb je voor ons wat betreft de wegen? Nou, in ieder geval dat er een paar hardnekkige problemen op de wegen te vinden zijn. Zoals in het zuiden van het land, op de A2 van Luik naar Maastricht. De weg is daar voorlopig nog dicht tussen de Belgische grens en Oost-Maarland. Daar is een tankwagen gekanteld. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Op de A28 van Zwolle naar Groningen, daar gebeurde een ongeluk bij Groningen-Zuid. Het oponthoud is nu 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Wiegen en Kuik, 8 kilometer file door een spoedreparatie. De vertraging is opgelopen tot 1,5 uur. Daar is maar 1 rijstrook vrij. En op de N31 van Leeuwarden naar Drachten, bij Drachten 3 kilometer file met 1,5 uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Gibbs, de nieuwsbeest. TV. Ja, Mohamed Hedi die wist als talentvolle voetballer de verleidingen van de criminaliteit niet te weerstaan. Op een dag besloot hij toch om de onderwereld uit te kruipen. Hij zei vaarwel tegen de lokroep van het snelle geld en helpt nu jongens zoals hij zelf die met justitie te maken krijgen. Zijn verhaal werd opgeschreven door Hugo Verkleij in het boek Van de Straat, hoe Mohamed H. Mohamed Hedi werd. Nieuws-BV. Welkom Hugo. Dankjewel. Welkom Mohamed. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Hey Mohamed, ik zei het net al, hè, je was een talentvolle voetbalspeler uit Utrecht-Overvecht. Hoe belandt een talentvolle voetballer in de criminaliteit? Ja, je bent niet echt bezig met later eigenlijk. Ik was met nu bezig. Ja. En hoe oud was je toen? Ik denk dat ik een jaar of 11 of 12 vast. Dat was niet mijn prioriteit. Ik dacht, ja, profvoetballer kun je later toch altijd worden. Ja. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, nee. En hoe gaat dat dan? Want dan ben je aan het trainen voor voetbal. En de criminaliteit, ja, dat gaat niet echt hand in hand natuurlijk. Het is niet iets wat je in de kleedkamer vindt, of wel? Nee, kijk, dit is eigenlijk echt een hele mooie die ook heel goed wordt besproken in het boek. Kijk, bij mij was het heel anders. Bij mij was het, ik ging dan naar Eindhoven toe, ook met een getalenteerde jongens eigenlijk. Younes Mokhtar en Imad Najah, die zijn wel doorgebroken. Mm-hmm. En ja, iedereen had wel een ouder bij zich, weet je wel? Oh, ja. En op een gegeven moment was ik daar in Eindhoven en dan voelde ik me echt niet, voelde ik me buitengesloten, hoorde ik er niet bij. Want na zo'n training of na zo'n wedstrijdje, ja, zag ik altijd die kinderen rennen naar hun ouders of verzorgers, weet je wel. En ik had niemand om naartoe te rennen, omdat mijn vader natuurlijk hard moest werken om de 5 kinderen te onderhouden. Mm-hmm. Dus dat was voor mij wel echt, ik begreep mijn ouders, ik kan hun niks kwalijk nemen natuurlijk, maar toch miste ik dat. En dus de zin ging gewoon weg van voetbal. Ja, ja, ja. En dan sta je er dus eigenlijk een beetje alleen voor, als ik het zo hoor. Ja. En wie val je dan terug? Ja, dan val je weer terug op je vrienden. En natuurlijk, de vrienden die ik had, die waren niet echt... Ja, die waren wel bezig met voetbal. Maar buiten voetbal waren ze met andere dingen bezig. En dan voelde ik me toch daarbij eigenlijk. Ja, ja. En met wat voor dingen waren zij dan bezig waarvan je dacht, oké, daar heb ik ook wel zin in? Ja, vooral het geld verdienen. Eerlijk is eerlijk, ik kom uit een omgeving die niet echt heel positief staat wat dat betreft met criminaliteit. Maar ja, dat heeft ook redenen. We leefden in armoede. Je kan criminaliteit trouwens niet goed praten, in geen enkele zin. Mm-hmm. Maar ja, dat was wel een trigger point voor mij. Dat ik bepaalde dingen niet had die klasgenoten wel hadden. Ja, ja, dus juist het tekort aan dingen dat je dacht, oké, hoe ga ik het snelle geld eigenlijk toch binnenhalen? Ik was wel een daarvan die met zo'n mentaliteit rondliep die tijd. Nou, er staat er heel veel in het boek. Veel verhalen ook over jouw criminele verleden. Ja. Hoe vind je dat eigenlijk om dat terug te lezen? Ik moet eerlijk zeggen, persoonlijk vond ik het heel moeilijk. Dat heb ik ook tegen Hugo gezegd in het begin toen hij een boek wou maken. Ik denk, ik heb zoveel te verliezen. Ik werk ook in het Gooi als personal trainer, doe ik erbij. Daar zit ik al 6-7 jaar. Iedereen die kent mij echt als Mohamed Hedi, weet je wel. Eindelijk een Marokkaanse jongen die hard voor zijn centen werkt. Mm. Geen vooroordeel, hoeven we niet te hebben. Deze jongen die doet het goed. Deze jongen is echt een voorbeeld voor alle Marokkanen. Dus ik was echt heel bang om dan mijn verleden bloot te geven. En dat ze weer gaan denk van potverdikkie, toen was het toch wel zo eentje, weet je wel. Ja. En dat vond ik eigenlijk heel persoonlijk, vond ik dat heel spannend. Maar wat zullen ze vinden straks als ze zien dat ik een overval heb gepleegd? Wat zullen ze denken als ik heb ingebroken en hoe naar ik ben geweest? Dat vond ik heel erg eigenlijk om te doen. Toch heb je het gedaan. Toch heb ik het gedaan, maar dat heeft ook een hele belangrijke reden. Ik zou het in eerste instantie doen, maar toen vertelde Hugo de redenen van dat boek. En dat was voor mij toen dat ik dacht, ja, dat ga ik doen. Want wij proberen eigenlijk de vraag te beantwoorden. Hoe komt het dat jongens met een niet-westerse achtergrond vooral sneller in aanraking komen met de criminaliteit? En dat proberen we door middel van anekdotes van mijn verhaal dan eruit te halen waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. Mm-hmm. Maar het allerbelangrijkste, wat ook de omgeving, de maatschappij, school, hulpverlening had kunnen doen om het te voorkomen. Want het had voorkomen kunnen worden achteraf. Ja, ja. Ja. Ik ga heel even naar Hugo, want dan wil ik ook verder met jou over praten natuurlijk, Mohamed. Hoe had dat voorkomen kunnen worden? Maar Hugo, ja, jij hebt dit boek geschreven. Mm-hmm. Je hebt veel gesprekken met Mohamed gevoerd. Kon je hem ook alles vragen? Ja, maar je gaf niet overal antwoord op. Bijvoorbeeld één keer zaten wij in een Marokkaanse lunchroom te lunchen. Toen kwamen er twee jongens bij ons zitten. Mm-hmm. Toevallig, op het laatste plekje. Dat waren vrienden van Mohamed van vroeger, bleek. En na afloop van het gesprek vroeg ik aan jou, aan Mohamed, wat deden die jongens? Wat doen ze in de criminaliteit? Maar dat wilde je liever niet zeggen, hè, om ze toch te beschermen. Dus ik kon alles vragen, maar je zei niet alles. Maar ik ben heel blij dat je heeft willen meewerken. Want volgens mij wordt in de media heel vaak over zulke jongens gepraat, maar weinig met ze. En dat wil ik met dit boek vooral veranderen. Leer elkaar nou eens begrijpen, leer elkaar kennen. Ga met elkaar het gesprek aan. Dat gebeurt veel te weinig. Ja. En dan zul je zien dat we eigenlijk heel veel raakvlakken hebben. Allebei zoeken we zingeving, willen we gelukkig zijn in het leven. Dus je hebt veel meer raakvlakken dan we eigenlijk denken. Ja. Ga nou met elkaar in gesprek. Wat zijn die raakvlakken dan? Nou, dat we dus allebei het geluk, zingeving willen zoeken in het leven. En daar moeite mee hebben soms. Maar ook heb ik volgens mij heel erg geleerd van Mohamed hoe het is om altijd 1-0 achter te staan. Dat heeft hij nog steeds. Dus eigenlijk zit je nu in twee werelden nog steeds. In de witte wereld, zoals je zelf zegt. En die wereld van de Marokkaanse mensen. En blijf je daartussenin laveren. Dat is, blijft heel moeilijk. Eigenlijk een mooie hierop is eigenlijk toen wij die jongens zagen. Die hadden gelijk ook een vooroordeel. Hè? Kijk, wij mensen allemaal, weet je. Je kan wel zeggen witte mensen, maar wij allemaal als mens zijn. Iedereen heeft een vooroordeel. Iedereen heeft al iets ingevuld in zijn hoofd. Ja. Kijk maar ook naar Marokkanen. Je kan hoge vlag springen. Wij lopen wel altijd te klagen van ja, discriminatie. Ja, maar ik zie bijvoorbeeld als ik een zus had, zie ik mijn zus niet binnenkomen met een donkere man. Mm. Bij wijze van, wat is dat dan? Is dat dan goed? Dat is ook niet goed te praten, snap je? Dus die jongens die begonnen met hem te praten. En hij merkte ook van, hey, dit zijn hele leuke jongens eigenlijk. Je kan nooit echt weten wat achter iemand schuilt, snap je? Toen zei ik tegen hem, nou, die doen wel best wel eigen dingen. Maar ik kan er niet inhoudelijk veel over zeggen. Omdat ik weet dat hij natuurlijk ook een journalist is. Dus dat hoeft ook niet. Nee, het gaat vooral het mij, over jouw het verhaal. Gaat, ja. Het gaat over mijn verhaal. Ja. En ik probeer vooral vanuit mijn kant dingen te vertellen. Ja. Maar dan kom je die jongens toch tegen. Ik kan me ook voorstellen dat het lastig is ook om dan, weet je, hoe laveer je daar dan tussen? Ik bedoel, het zijn toch je vrienden, het zijn de mensen waar uit je omgeving. Kan je toch niet in één keer loslaten? Hoe werkt dat? Nee, maar dat blijf ik altijd zeggen. Want ik zet me ook in voor de gemeente Utrecht. Word ik ingezet als ervaringsdeskundige. Dus ik ben eerlijk daarin. En ik geef het ook aan. Kijk, de criminaliteit verlaten, Dat kan, hè. Maar de criminaliteit weghouden van jezelf, dat kan niet. Dan moet ik echt verhuizen naar Groningen of ergens anders waar ik niks met mijn familie te maken heb, weet je wel. Maar ook niks met de jongens met wie ik ben opgegroeid. Want hoe je het went of keert, het blijven vrienden. Precies. Kijk, ik ben geen vriend geworden omdat ze domme dingen gingen doen, maar puur om karakter. Dus ze hebben ook gewoon een sociaal leventje. Maar wat ze dan in de avond doen, daar moet ik dan heel ver van wegblijven. Ja. Dus je blijft er, hoe je het vindt of keert, blijf je ermee betrokken. En ik zeg ook tegen Hugo, makkelijk is om in de criminaliteit te komen. Moeilijk is om eruit te blijven, eruit te gaan. Maar het allermoeilijkste is om eruit te blijven. Want dan word je geconfronteerd met het feit dat die afstand tussen dat normale wereld en de criminaliteit gewoon heel ver is. Mm-hmm. Vooral het financiële aspect. Hoe zit dat trouwens met, want je zegt, ja, je hebt een stap eruit gaan, eruit blijven. Maar dat eruit gaan, hè? Wanneer was dat bij jou? Wanneer was dat omslagpunt dat je zei van, nou, nu is het echt genoeg, nu moet ik echt mijn leven gaan veranderen? Ja, ik heb daar een hele mooie antwoord op. Kijk, voor mij was het, ik kreeg een dochter. En dat was voor mij echt van belang dat ik mijn dochter wel wil meemaken, de ontwikkeling en et cetera, dat ik die cirkel niet meer wil hebben. En dan ben ik erin en dan weer eruit. Dus toen heb ik besloten om het niet te doen. En een hele mooie daarvoor, ik heb drie W's. Dat is werk, wonen en wederhelft, netjes gezegd. Ik ben ervan overtuigd, als je één van die drie niet hebt, dan is het heel moeilijk om uit de criminaliteit te blijven. Dat is wonen. Mm-hmm. Dus stel je voor, je hebt een woning en dan komt er iemand naar je toe. Hey, ik kan geld verdienen bij mij, weet je wel. Dan ga je nog denken, hey, maar als ik word gepakt, dan raak ik mijn woning kwijt. Precies, en dat geldt ook voor wederhelft. Ja, straks kom ik 3 jaar vast te zitten. Die gaat niet 3 jaar op mij wachten. Die vindt straks iemand anders. En met werk is het ook zo. Heb je een werk en dan ga je toch nadenken. Moet ik het wel doen? Straks raak ik mijn werk kwijt. Mm. Maar als je 3 van die dingen niet hebt, dan heb je letterlijk niks te verliezen. Juist. En daar ga je ervoor. Ja. Als ik dat dan hoor, dan denk ik, ja, het is al klaar als een klontje, Hugo. Waarom kunnen wij dat als maatschappij gewoon niet even goed op orde krijgen? Ja, dat is natuurlijk een super moeilijke vraag. Ik denk wel, en dat wordt al steeds meer gedaan, dat er veel meer moet gekeken worden naar talenten van die jongens. Als ze jong zijn, ga met ze aan de slag. En zeker jongens als Mohamed, die kunnen als ervaringsdeskundige die jongens ook, denk ik, beter begeleiden en aanspreken. Het wordt gelukkig steeds meer gedaan. Zie dat aantal Marokkaanse jongens in de criminaliteit ook aan het dalen is, dat cijfer. Mm-hmm. Dat gaat al vooruit. Ik wil trouwens wel zeggen, met dit boek wil ik niet zijn daden goed praten. Hij heeft hele nare dingen gedaan. Zei hij zelf net ook, toch? Ja, ik wil het vooral laten zien waar het vandaan komt. Mm-hmm. En niet dat mensen denken, nou, iemand wil zijn daden goed praten. Helemaal niet, want hij heeft super nare dingen gedaan. Maar wel heel knap dat hij eruit is gekomen. Ja, oké. Okay. Maar wat kunnen we dan doen als maatschappij voor jongens zoals Mohamed? Nou, dus zeker als ze jong zijn, denk ik, ze begeleiden met hun talenten, daarmee aan de slag gaan, die ontplooiing. En zorgen dat er rolmodellen kunnen zijn. Zoals Mohamed zelf zou kunnen zijn in de toekomst. Ja, zie jij jezelf als rolmodel? Nog niet, nee, hè? Nee, zeker niet. Waarom niet? Nee, nog niet. Daar is het veel te vroeg voor. Ik ben 6-7 jaar uit de criminaliteit. Ik werk, ik doe het goed, prima. Ik werk als ervaringsdeskundige, noem ik dan, bij de gemeente. Ik hoop dat die rolmodel later komt. Maar op dit moment, moet ik eerlijk zeggen, zie ik mezelf niet als rolmodel. Maar ik kan me ook voorstellen, rolmodel zijn. Zou je dat überhaupt willen zijn? Want het lijkt me best een zware taak. En waarom moet jij dat op je schouders nemen? Ja, en rolmodel kan trouwens iedereen zijn. Hè. Kijk, een buurman kan een rolmodel zijn. Iemand die bij een supermarkt werkt kan een rolmodel zijn. Een trainer van voetbal kan een rolmodel zijn. Ja, en inderdaad, het kan best wel moeilijk zijn. Maak je een keer een foute stap, dan hang je, weet je wel. Ik zeg niet dat ik dat ga doen, maar ik vind rolmodel wel een beetje een te grote eer ook, moet ik eerlijk zeggen. Mm. Hugo is het niet met je eens. Nou ja, ik snap zijn uitleg wel. Maar voor mij is hij het al wel. En ik heb ook heel veel respect voor hem dat hij al zo lang van die straat blijft. Terwijl het blijft lonken eigenlijk. Mm-hmm. Dus voor mij is hij wel een rolmodel. Maar goed, dat is iets wat er misschien nog in moet groeien. Hij weet ook natuurlijk van mijn situatie. Kijk, ik ben altijd iemand die aan het lachen is. Ik ben altijd vrolijk. Ik werk in het gooi met succesvolle mensen, weet je wel. Weet je hoe moeilijk het voor mij was 6 jaar geleden toen ik met mijn scootertje vanuit Utrecht naar Laren moest. Regen, sneeuw, maakt niet uit, weet je wel. Dan zat ik een uur op die scooter om op werk te komen. En dan ga je toch wel de succesvolle mensen trainen. En jij hebt echt geen cent te makken bijna, weet je wel. Je komt net rond, hoofd boven water houden. Dat zijn wel dingen die mentaal veel doen. Maar toch blijf ik lachen, weet je wel. Dat is wel, ja, tuurlijk. Maar waarom blijf je dan lachen? Want waar haal je dat dan vandaan? Omdat waar? Ik weet dat ik het niet kan veranderen. Want de enige manier om het te veranderen is de criminaliteit ingaan. Dat is geen optie. Dat is geen optie. Wat ik verder kan doen, is gewoon werken. En je weet gewoon, je moet realistisch blijven in het leven. En ook vooral de jongeren meegeven, weet je wel. Je kan niet zomaar miljonair worden. Het is niet voor iedereen weggelegd. Een miljonair worden word je niet zomaar. Je moet blij zijn als je gewoon je kinderen gewoon tevreden kan geven, bewijzen van. En gewoon je huur kan betalen. En af en toe op vakantie, weet je wel. Dan moet je tevreden zijn. Rond kunnen komen in dit land. Ja, nou, dat is een grote zorg op dit moment voor veel mensen. Zeker in dit weten. Land. Hè. Nou hebben we de verkiezingen gehad. PVV is de grootste partij van Nederland geworden. We weten van Wilders dat hij zich nogal racistisch heeft uitgelaten over Nederlanders met een migratieachtergrond. Zoals jij en ik, Mohamed. Ja. Jij met je Marokkaanse achtergrond. Ik als Antilliaan. Wij komen er niet al te best van af. Ik weet niet, hoe heb jij gekeken naar de verkiezingsuitslag? Nou, ik moet eerlijk zeggen, politiek vind ik een hele moeilijke iets. Hè? Ik vind daar heel moeilijk om iets over te zeggen. Waarom? Omdat ik zelf persoonlijk, heel veel mensen denken dan, ja, dat is heel dom. Maar ik persoonlijk heb er niet heel veel mee, omdat ik denk dat, ja, ik geloof het allemaal niet. Kijk, als jij met iemand bezig bent en je bent met hem aan het discussiëren, noemen we heel zijn. Wat ben je nou mee bezig met die politieke spelletjes van je, weet je wel? Ja. En dan schreeuwen ze alles, ja, en ik ga dit regelen en we gaan minder tankkosten. En allemaal dingen die wij willen horen. Ja. Want eerlijk is eerlijk, luister maar naar Geert Wilders. Wat hij allemaal zegt, eerlijk is eerlijk, heel veel Nederlanders die willen dat. Die, ja, wat hij allemaal vertelt. Hij heeft de 2 miljoen maar stemmers. Heel veel mensen durven dat gewoon niet te zeggen. Mm. In deze rare tijd. Hè? Mm. Kijk maar bijvoorbeeld naar Ronald Koeman. Die wordt bij zo'n persconferentie iets gevraagd. Hij durft niet eens iets te zeggen. Dan wordt hij daar al voor gestraft. Dus ik denk, kijk, weet je. En ik vind niet eens gek dat hij is verkozen. Eerlijk is eerlijk. Waarom niet? Ja, ik moet eerlijk zeggen. Vind jij het goed gaan in Nederland? Ik denk dat het niet zo heel lekker gaat inderdaad in Nederland. Maar is Wilders daar het antwoord op? Dat wil ik niet zeggen, maar ik wil wel zeggen dat de meest vertrouwbare partij VVD iedereen heeft die in de steek gelaten. Want ja, daar is het ook niet goed mee gekomen. En mensen zijn het zat. Dan willen ze iets anders. En dan gaan ze kijken wat Geert Wilders te doen, wat hij gaat doen in deze vier jaar. Maar denk je dat zo'n Geert Wilders, zo'n premier Wilders, als we straks premier Wilders krijgen, denk je dat goed nieuws is voor jongens zoals jij? Nou, jongens als en ik... En meisjes zoals ik? Nee, ik denk dat hij ons niks gaat doen, joh. Nee? Nee, joh. Ik denk het echt niet. Ik denk serieus... Wat denk jij, Hugo? Nou, ik denk wel misschien voor de polarisering, dat ze nog steeds meer een harder beeld krijgen richting jongens zoals jij, Mohamed. Denk je dat niet? Ja, jongens, zoals ik was. Ja, dat vind ik zeer... Ja, ik ben daar niet op tegen. Kijk, eerlijk is eerlijk. Een crimineel die met een migratieachtergrond of wat dan ook. Nee. Ja, ik zeg je eerlijk, je moet wel een toegevoegde waarde zijn aan de maatschappij. En daar ben ik het wel mee eens. Mm-hmm. Eerlijk is eerlijk. Er komen heel veel, waar het nu op is geklapt in het kabinet, gaat over gewoon migratie. Dat is zo'n gevoelig punt. En ik denk inderdaad, die migratieprobleem, dat daarvoor heel veel mensen Geert Wilders hebben gestemd. Ja. Want met alle respect, dat aanpassen, dat heeft echt tijd nodig. En we hebben geen tijd daarvoor. We hebben weinig tijd, inderdaad. We hebben ook weinig tijd op deze zender. Ik wil toch nog de laatste woorden bij jou neerleggen, Mohamed. Want ik zag zoiets moois in het begin van je boek. Sorry aan je moeder. Wat wil je moeder eigenlijk vertellen? Ja, haar vooral vertellen... dat ik haar begreep in die tijd, weet je. Met vijf jongens, kinderen. En alle vijf hebben het niet goed gedaan. Geen opleiding en niks, weet je wel. Dan ga je toch wel twijfelen als moeder zijn. Dan heb ik het goed gedaan. Maar het ligt absoluut niet aan mijn moeder. Dus... En ze is trots. En ze is trots, inderdaad. Bij de presentatie vorige week was ze super trots. Ja. Aan het huilen van emotie. Ja, kijk, echt. En je kunt het altijd verbeteren in je leven. Dat haal ik wel uit jouw boek. Er is altijd een andere weg altijd die je in kunt slaan. Positief blijven, hè? Mooi. Dankjewel, Mohamed Hedy en Hugo Verkleij. Morgen is de Nieuwsbv er weer. Maar nu eerst Bureau Buitenland zometeen op deze zender. Tot morgen. Dag. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre. Voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. Hé maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Canto Ostinato op 23 januari. Vier pianisten, onder wie Jeroen en Sandra van Veen, spelen dit betoverende meesterwerk van Simeon ten Holt. Bestel op concertgebouw.nl. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ook de Sintshop bij Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. De overheid zet banken in om witwassen en fraude op te sporen en rekent banken daar ook op af met hoge boetes als ze dat nalaten.